أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم وبعد. ولما اعتبر وواو استنافيه. Şimdi Musannif Hazretleri ahmer gibi vasfiyeti asliyesi kendisinde güçlü olup da alem olan kelimeler nekrelendikten sonra sibebeyin indinde munsarif oluyor, gayrı munsarif oluyor. Sıfatı asliyeden dolayı. Acaba diyorlar şimdi, acaba Musannif Hazretleri alem olduğunda da vasfiyeyi asliyeye itibar eder mi? Kelimeyi gayrı munsarif bundan dolayı kılar mı? Şimdi Şarih Molla Cami Hazretleri buna cevap veriyor. وَلَمَّ اَعْتَبَرَ Ne zaman ki itibar etti, kim? Sibeveyhi, İmam Sibeveyh Hazretleri ki itibar etti. Neye? الْوَصْفَ الْاَصْلِيَّ Asli vasıflığa itibar etti. Değil mi? Yani fi nahvi ahmara, ahmer gibilerde vasfiye-i asliyeye itibar etti. Neden sonra? بَعْدَ تَنْكِيرِ Nekrelendikten sonra. Yani ba'de cu'ile nahvu ahmer gibileri kılındıktan sonra, nekre kılındıktan sonra efendim itibaren li sıfetil asliye vasfiye-i asliye itibar ederek gayr-ı musarif kıldı. Ve imkâne zâilen. Her ne kadar o vasfiye-i asliye alemiyet ile zâil olsa da. Alemiyet ile ortadan kalkmış olan vasfiye-i asliyeye nekrelendikten sonra Musannif Sibeveyhi Hazretleri ki itibar etti. Lezime lazım geldi. Kime? Sibeveyhe. Ne lazım geldi? En ya'tebira. İtibar etmesi. Neye? El vasfel asliye. O asli vasfa itibar etmesi lazım geldi. Nerede itibar etmesi? Fi halil alemiyeti, alemiyet halinde, alem olduğu durumda da vasfiye yasaya itibar etmesi lazım geldi. Eyvan, yani kema'tebera sibebeyi el vasfel asliye ba'de tenkiri. Nekrelendikten sonra itibar ettiği gibi, değil mi? Efendim, alem olduğunda da yani inde kıyamil mani' bulunduğu zamanda da yine vasfi asliye itibar etmesi lazım gelir. Binaenaleyh feyemteni'u. Değil mi? Fehine iz ya'tebiru sibeveyhi el vasfi asliye fi halil alemiyye alemiyet durumunda da vasfiye-i asliye itibar ettiği zaman da o zaman mesela seyyid gibi aslında sıfatı müşebbeh olup alem olanlar değil mi? Hatim, seyyid gibi kelimelerde de efendim bir alemiyet bir de vasfiye-i asliye deyip de gayr-ı musarif olur. Değil mi? Fahineydin ya'tebir. Ne zaman ki itibar eder sibebey el vasfel asliye fi halil alemiyye yemteni'u. O zaman mumteni olur. Yani gayr-ı musarif olur. Nahvu hatim. Hatim gibi o noktalı olmayacak. Nahvu hatim. Hatim gibileri men olur. Neyden men olur? Minas sarfi. Min kevniyi munsarife. Yani seyyidun hatimun Hasenun olmaz. Seyyidu Hatimu Hasenu Kerimu. Neden dolayı? Lil vasfil asliyi vel alemiyyeti. Vasfiye-i asliyeden ve alemiyetten dolayı. Evet. Fecebe. Evet. Böyle bir problem çıktı ortaya değil mi? Böyle bir lüzum ki ortaya çıktı. Fe ecabe. Cevap verdi. El musannifu anhu. Bu lazım geldi yani şimdi. Madem ki nekrelendikten sonra vasfiye alemi itibar ediyorsun, o zaman alemiyet halinde durumunda da, alem olduğunda da vasfiye asliye itibar et, o zaman gayrı musarif kıl. Fe ecabe, cevap verdi. Bu lüzum üzerine yani. Fe ecabe anhu an hadel lüzum. Bu lüzumdan dolayı, bu lazım geldi mi? Geldi. Fe ecabe, binaenaleyh cevap verdi. El musannifu, musannif anhu an hadel lüzum. Kimin adına cevap veriyor? Min canibi sibeveyhi. Sibeveyn adına cevap veriyor. El musannifu bi kavlihi. Ve la yelzemuhu babu hatimin lima yelzemu min i'tibaril mutevaddeyni fi hukmin vahidi. Bir hükümde, yani kelimeyi gayr-ı musarif kılmakta iki zıtta itibar etmesi sibeveyhe lazım geleceğinden dolayı sibeveyh hatim, seyyid, kerim, hasen gibi aslında sıfat olan, vasıf manası bulunup da alem olanlarda vasfiyeyi asliyeye ne yapmaz? İtibar etmez. Çünkü o zaman husus için olan alem, umum için olan vasıf bir yerde, bir hükümde, yani gayr-ı munsarif olma hükmünde toplanmış olması lazım gelir ki buna derler ictima'u zıddeyn, iki zıttın ictima etmesi, ictima'u zıddeyn la yecuz, caiz değildir. Anlaşıldı? Tamam. Ve la yelzemu, lazım gelmez. Kime lazım gelmez? Hü, o sibeveyhiye lazım gelmez. Tamam mı? Ve la yelzemuhu, ona lazım gelme. Lüzumdan alıyoruz. Tamam mı? Lezimehu dedi ya. Ve la yelzemuhu, o dediğin lazım gelmiyor. Evet. Ba'det tenkir, ba'det tenkir, vasfiyeyi asliyeye itibar etmesinden dolayı alemiyet halinde vasfiyeyi asliye itibar etmesini yapmaz? Lazım gelmez. Ve la yelzemu, lazım gelmez kime? Sibeveyhi, İmam Sibeveyhi Hazretlerine. Neden dolayı? Min itibarihi, min itibari sibeveyhi, Sibeveyhi Hazretleri itibar ettiğinden dolayı. Neye itibar ettiğinden dolayı? El vasfiyete, el asliyete, ezzailete bil alemiyye. Alemiyet ile zail olup gitmiş olan o asli vasıfla itibar ettiğinden dolayı, ama neden sonra itibar etmiş? Ba'det tenkiri, nekrelikten sonra. Nerede? Fi mitli ahmera. Ahmera gibi vasfiyet manası kendinde zahir olan, açık olan, güçlü olan, sekran, ahmer gibi kelimeler. Ne oldu halde? Halekevni alemen. Alem olup da nekrelendikten sonra vasfiyeyi asliyeye itibar etmesinden sibeveyhiye lazım gelmez. Ne lazım gelmez? Fail babu hatimin, babu hatemin, hatim hatem, babu hatimin, hatim babı lazım gelmez. Tamam. Hatim babıyla ne murad ediyor? Alim vezinde ismi faildir, yani hatemedir. Tamam, hateme yahkum hatmen fehu hatim, alim vezindedir. Tamam, hatem utayi diye galep gibi, hatem gibi, mühür. Öyle meşhur da olmuş yani, hakim manası. Tamam? Hatem ta, hatem utayi, hatem. Noktalı değil. Tamam. Hatem olursa o mühürdür o. Hatem, hatim, mühürleyici, hatem. Noktalı değil, hatim, noktasız. Tel değil değil mi? Tel mi, hatim mi? Hatem. İkisi de caiz. Hatem, hatim. Hatem-i ta'i. Hatem-i ta'i. Hatem-i ta'i var ya, böyle. Hatem-i ta'i. Hatem meşhur cömert de. Onun alemidir yani. Onun alemi yapılmış. Hatim. Hatem-i ta'i, hatem-i ta'i. İkisi de var. Şimdi hatim ile ahmer babını ne yapmış oldu? Musannif burada ayırmış oldu yani. Ey yani ne demek? Şimdi babı tefsir ediyor. Hatim babı ne demek? Külle alemin, her alem ki kâne fil asli, aslındaydı, vasfen, vasıf idi. Sıfat manası var idi yani ha. Mesela nasıl vasıf idi? Bi en kâne fil asli, ismi fa'il, ismi fa'il olması gibi hatim veya ismi meful olması Muhammed, sıfatı müşebbe olması Hasan, Kerim gibi, tamam mı? Evet, yani aslı vaz'i itibariyle vasıf idi, sıfat idi. Sümme cu'ile alemen. Ondan sonra alem kılındı. Peki. Evet. Demek ki aslında vasf olan her alem lazım gelmez sibebeyhiye. Neyle beraber? Ma'a beka ile alemiyeti, alemiyetin bakı olmasıyla beraber. Sümme cu'ile alemen, sonra alem kılındı yani. Ha. Sümme cu'ile alemen, sonra alem. Peki sibeveyye lazım gelmiyor hatıma ma beka ile alemiyeti el mani'ati lil vasfi, vasfa mani olan alemiyetin baki olmasıyla beraber vasfiye-i asliye itibar etmesi lazım gelmez. Peki alemiyetin baki olmasıyla beraber aslında vasf olan, tamam mı, her alem sibeveye lazım gelmiyor. Neyle lazım gelmiyor? Bi en i'tebara fihi, bi en i'tebara, itibar etmesiyle sibebe. Fihi o hatim babında eyvan. Yani kema i'tebara fi nahvi ahmara. Ahmara gibilerde itibar ettiği gibi hatim gibi aslında vasf olup da alemiyeti baki olanlarda, alem olması devam edenlerde itibar etmesi lazım gelmez. Neye? El vasfiyete, el asliyete. Asli vasıfla itibar etmesi, tamam mı? İtibar etmesi ve hakeme ve hüküm vermesi. Ve hakeme ve bi en hakeme. Ve hüküm vermesi sibebeye lazım gelmez. Neye hüküm vermesi? Bi men'i sarfihi. بِمَنْعِ صَرْفِهِ yani بِمَنْعِ صَرْفِ بَابِ حَاتِمْ hatim babının munsarif olma, gayrı munsarif olmasına hükmetmesi sibebeye ne yapmaz? Lazım gelmez. Niye gayrı munsarifliğe hükmedecek? لِلْعَلَمِيَّتِ وَالْوَصْفِيَّتِ الْاَصْلِيَّتِ vasfiye-i asliye ve bir de alemiyetten dolayı hatim, seyyid, Hasan, Muhammed gibi kelimelerin alem olduğunda gayrı munsarif olmalarına hüküm vermesi sibebeye ne yapmaz? Lazım gelmez. Niye? Evet, bu illettir yani. Ha. Nefkin illeti şimdi bu. Niye lazım gelmez? Niçin? Niye lazım gelmiyor yani? Vela yelzemuhu diyorsun. Lazım gelmez. Değil mi? Niye? Lima yelzemu. Lima yelzemu, lazım geleceğinden dolayı, gerekeceğinden dolayı. Mani' bulunduğundan dolayı. Yani li illetin ve mani'in yucedu. İllet, engel bulunacağından dolayı. Nerede? Fi babi hatimin, hatim babında ne üzere? Ala takdiri men'ihi min as-sarfi. Yani ala takdiri en yekuna babu hatim gayra munsarif. Hatim babı gayra munsarif olması durumunda lazım gelecek. Sen kalkar seyyid, hatim, kerim gibileri alemiyet ve vasfiyet illetlerinden dolayı gayra munsarif yapmaya kalkarsan o zaman lazım gelecek. Ortaya çıkacak. Ne lazım gelecek? Min itibaril mütevaddeyn. İki zıtta itibar etmek lazım gelecek. İki zıt. Yani kastediyor iki zıtla. Yani yaksidu, kastediyor. Yuridu, murad ediyor. Neyi? El vasfiyete vel alemiyete. Vasfiyet ve alemiyet. Vasfiyet çünkü şeydir değil mi hocam? Umum içindir. Nedir bir de yani? Alemiyet marifetidir, husus için. feinnel aleme. Zira alem yani feinnel yennel aleme yani. Ha. Feinnel aleme. Alem lil hususi. Yani, li şahsin muayyenin mahsusin. Hususi muayyen şahs içindir alem. La bihaytu la yutlaku ala gayrihi bi vad'in vahide. Sana İbrahim diye vaz edildiği zaman senden başkasına İbrahim, o İbrahim gir, onu içine almıyor. Ona da İbrahim ismi verilince o İbrahim'e başkası ortak olmuyor. Hususidir. İbrahim sana aittir, Seyit bana aittir, Kemal, Kemal Hoca'ya aittir, Akif, Akif'e aittir. Bir de Akif varsa o Akif de ona vaz edilmiştir. Vaz-ı vahid ile vaz edildiğinin gayrisini ne yapmıyor? İçermiyor. Hususi. Peki vel vasfe vasf ise vel vasfe vasf ise lil umumi umum içindir. Ne demek? Likulli ma fihi zalikel vasf. O vasıf kimde varsa ona şamildir. Nerede varsa ona şamildir. Evet. Gayru mahsusin bi vahidin mesela. Herhangi bir kişiye ait değil. Örnek. Ahmer kelimesi umumdur. Ahmer. Ne içindir? Likulli ma fihi humratun. Zî ruhin ev cemâdin ev insanin ev gayr. Gördün? Bu insan olabilir, insan dışı olabilir, cemaat olabilir, ruh sahibi olabilir. Ahmer. Humrat kendisinde bulunan demektir. Dolayısıyla gayru muhtassın bi cinsin ve nev'in ve şahsin ve ferdin. Bir ferde, bir şahsa, bir nev'e, bir cinse ait değildir. O zaman umum ve husus birbirine zıttır. Peki söyle. Fela yectemi'ani fi mahallin vahidin. Bir yerde ne yapamaz? Bunlar cem olamazlar. Anlaşıldı? Bir yerde ne yapamazlar? Cem olamazlar. Peki, eğer ki hatim babu lazım gelir dersen, o zaman sibeveyhin itibar etmesi, iki zıtta itibar etmesi lazım geliyor. Nerede itibar etmesi? Fi hukmin vahidin. Bir hükümde. Bir isimde yani değil mi? Fi hükmin var. Bir hüküm gayrimusarif olmaz. Evet, bir ismi gayrimusariflik. Bir hüküm ne? O da gayrimusarif, o da gayrimusarif. Yani gayrimusariflik yani. O ismin gayrimusarif olmasında, o isme gayrimusarif diye hüküm verilmesinde iki zıttı ihtima ettiriyorsun. Alemiyet ve vasfiyet. Fi hükmin vahid. O hüküm nedir? Ve huve men'u men'u sarfi lafzın vahidin. Bir lafzın munsarifliğinin engellenmesi. Yani gayrı munsarif kılınmasında. Tamam mı? İki zıtta itibar etmek lazım geliyor. Yani bir lafzı gayr-ı munsarif kılmakta vasfiyat ve alemiyete itibar etmek caiz değil. Şimdi vasfiyeyi asliyeye alemiyetle beraber itibar etmek mahzurludur. Ama başka bir sebeple beraber vasfiyeyi asliyeye itibar etmekte bir mani yoktur, değil mi? Ha, şimdi diyoruz ki فَلَا يَلْزَمُ سِبَوَيْهِ şöyle şerhten bir not alayım size. فَلَا يَلْزَمُ سِبَوَيْهِ sibeveye lazım gelmez. مِنْ اِعْتِبَارِ الْوَصْفِيَّةِ فِي بَابِ اَحْمَرَ Ahmara babında vasfiyete itibar ettiğinden lazım gelmez. İ'tibaruha vasfiyete itibar etmesi lazım gelmez. Fi babi hatimin hatta yeride aleyhi mavarat. Bu söylenen şeyler sibeveye var. Gelmez. İtiraz vakı olamaz sibeveye. Çünkü sibeve nekrelendikten sonra vasfiyete itibar ediyor ki, vasfiyete itibar ettiği yerde, mesela Ahmera'nın vasfiyesine itibar ettiği yerde vasıfla beraber vezni fiil var kardeşim. Tamam mı? Tekranda vasfiyeyi asliyeye itibar ediyor. O vasfiyeyi asliye ile beraber yanında alemiyet yok ki. Nekrelendikten sonra ne var? O da sadece elif. Nun. Ne biz o alemiyetle bir araya gelmez diyoruz. Elif nunla gelir. Vezni fiille bir araya gelir. Bi hilafi ma. Öyleyse bu bi hilafi ma ma u'tubirat. Yani idaya ihtiyaç yok. Zayıf oluyor. Bi hilafi ma iza'tubirat. İtibara alınması bunun aksinedir. Hada yani bu sibeveyhin alemiyetle beraber hatim babında vasfiyeti asliyeye itibar etmemesi bi hilafi ma iza u'tubirat el vasfiyetul asliyetu. Naam. Evet. Yani bi hilafi vakti i'tibar el vasfiyetul asliye ma'a sebebin ahara ve huve veznül fi'li el elifu ve nun kema u'tubirat fi esvede ve erkame. Esved ve erkamda itibar olunduğu gibi. Değil mi? Esved ve Erkam'da vasfiye asliye itibar edildi ama vasfiye asliye burada alemiyetle bir araya gelmedi. Vezni fiille bir araya geldi. Vezni fiille bir araya gelmesinde bir sakınca yoktur. Anlaşıldı mı? Peki birisi kalkar derse ki kardeşim tezat lazım gelmez. Tezat niye lazım gelsin? Seyyid'de, hatimde, Kerim'de, Zahil o, olmuş bir sıfat. Muhammed'de, alemiyetin yanında vasfiyete itibar etmek iki zıttın içtimağı değildir dese birisi. Bir hükümde gayrimunsarif kılmakta iki zıttı itibar etmiyor. Biri hali olan alemiyettir, öbürü asli olan vasfiyettir. Şu anda vasfiyet var demiyor ki. Yani. Asıldaki vasfiyet. Zahil olsun. Zahil. Diyebilir mi İbrahim? Yes. Diyebilir yani. O zaman hakikaten iki zıddenin içtima olmuyor yani. Evet. Evet. Ama gene de müstahsen değildir. Güzel değildir yani. İhsas var. Değil mi? Zıddenin içtimağını ihsas ediyor yani. Feyn kulte. Şayet sen dersen, yani şöyle feinkulteyi dolduralım. فَلَا يَلْزَمُ ف۪يهِمَا اِعْتِبَارُ مُتَفَدِّينِ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ. Bir hükümde iki zıtta itibar lazım gelmez sibebeyhe. Biri asli vasfiyet, öbürü hali alemiyet. Şu andaki alemiyet, asıldaki vasfiyet. Asıldaki vasfiyetle şu andaki vasfiyetle şu andaki alemiyet olursa iki zıt oluyor. İki zıt o zamandı. Asli vasfiyet şu anki alemiyet. Ettevat dersen ki kardeşim bir hükümde iki zıtta itibar lazım gelmiyor. Niye? Tezat nedir? Tezat. Birbirine zıt olmak dediğin şey ettevaddü tezat kabul edilen, tezat görülen, birbirinin zıttıdır diye kabul edilen innemâ huve beynel vasfiyyetil muhakkakati eyl mevcudeti yani haytü lem tekun zâilete zâil olmayan, var olan, mevcut olan vasfiyet ile vel alemiyyeti alemiyyeti haliye şu anda alem ve duran zahir olmamış vasfiyet. Bu ikisinde zıddiyet var. Evet. Tamam mı? Yani vasfiyeyi muhakkaka arasında vasfiyeyi muhakkaka ile alemiyeti haliye arasında zıddiyet vardır. Dolayısıyla la hayır tezat yoktur. La hayır, mettevazu tezat yoktur. Beynel vasfiyetil asliyeti ezzaileti, zail olmuş, ortadan kalkmış, kaybolmuş olan vasfiyet ile vel alemiyeti. Niye? Lenne zaile, çünkü zail, ortadan kalkmış gitmiş olan bir şey, la yekunu mudadden li sabiti. Kural. Lenne zaile, çünkü zail, yok olmuş, gitmiş olan bir şey, la yekunu mudadden, o zıt olamaz, li sabiti, bulunan bir şey. Anladın? Binaenaleyh felev u'tubirat, i'tibara alınsa, kabul edilse, el vasfiyetü asliyetü vel alemiyetü el haliyetü, yani. Anlıyor musun? Zail vasfiyet ile alemiyeti haliye, şu anda bunu alemiyet ile asıldaki vasfiyet itibara alınsa, fi men'i sarfi mitli hatim, hatim gibi kelimelerin gayr-ı musarif olmasında, şu andaki alemiyetle, alemiyetin gelmesiyle zail olmuş, kaybolmuş, gitmiş olan vasfiyet itibar edilse, evet, la yelzemu ictima'u el mütevaddeyni. İki zıtta, değil mi? İki zıtta itibar etmek, iki zıttın ictima'ı, toplanması ne yapmıyor? Lazım gel. Yani hatim babında iki zıt toplanmıyor. Niye toplanmıyor? Vasfiyet asıldadır, alemiyet haldadır. Asıl ile hal, ikisi bir yerde ne yapamaz? İçtima edemez. Dolayısıyla burada zıddeynin, iki zıt şeyin bir araya gelmesi, toplanması yoktu. Tamam? Güzel. Kulna. Yani diyor ki, madem ki nekrelendikten sonra vasfiyası itibar ettin ey sibebeyhi, o zaman ba'del alemiyye, alemiyetten sonra da yine o vasfiyasıya itibar et, vasfiyi asliye, bir de alemiyeti haliye, kelime yine gayr-ı musarif de, seyyidu, hatimu, kerimu, hasenu de. Niye hasenun, kerimun, seyyidun, Muhammedun, hatimun diye munsarif kılıyorsun? Sibebe bu lazım. Yani demek istiyor ki musannife, sen dedin ki لِمَا يَلْزَمُ مِنْ اَعْتِبَارِ الْمُتَضَدَّيْنِ فِي حُكْمٍ وَعِيُّ يَمَهْز. Yemez. İkisi şu anda olsa içtimağı müstahildir. Şu anda ikisi aynı değil. Biri asıldaki vasfiyettir, biri şu andaki alemiyettir. Allah! Allah kulna. Evet. Evet kulna. Kulna fi cevabı hada'l i'tiras. Bu itiraza cevap vermekte ders. Takdir ehadiz zıddeyn. İki zıttan birini takdir etmek, yani var kabul etmek. Var kabul etmek. Takdir olur yani. İ'tibar vücudihi, onu var itibar etmek. Ve ce'aluhu fi hukmil mevcudi, var hükmünde kılmak. Ba'de zevalihi, zail olduktan sonra, yani o vasfiye yasliyi orada var kabul etmek. Ma zıddin ahara, ma zıddihi yani, fi hukmin vahidin, yani fi men'i sarfi lafzın vahidin. Bir lafzın gayr-ı munsarif kılınmasında zail olduktan sonra olan iki zıttan biri ki o vasfiyettir, diğer zıttaki alemiyetle var kabul etmek, takdir etmek. Ve in lem yekün zâliket takdiru. Evet, sizin de dediğiniz gibi her ne kadar değil ise de min kabili ictima'il mütevâddeyni, İki zıttın bir araya gelmesi grubundan değil ise de. Ne oldu? Kabul ettik de adam dedi. Evet. Öyle mi? Ses de bana yok çünkü. Min kabili ictima'il mütevaddeyni. İki zıttın bir araya gelmesi. Kabul değil ise de, değil ise de, tabi canım. İki zıttan bir tanesi mukadder, diğeri mevcut. Öyle mi? İki zıttan biri mukadder, diğeri mevcut olursa la yezem içtimaul değil. İki zıttın içtimaul lazım gelmiyor. Ama öyle de değil. İbnül Hacib adına lima yezemu min itibaril mutezaddin. Şebihtir kardeşim. Şebihtir yani ona. Öyle değil mi? Lakinnehu, evet, lakinnehu fakat bu, yani lakinnehu fakat bu takdir, yani iki zıttan birini zail olduktan sonra diğer zıtla beraber var kabul etmek, şebihun bihi. Gördün? Şebihun bihi. Yani iki zıttın ictimaına bir ictima'il mütevaddeyni. Naam. Bi ictima'il mütevaddeyni müşabihtir. Peki fa'tibaruhuma ma'a ve in lem yekun müstahilen, her ne kadar müstahil değil ise de, vasfiye-i asliye ile alemiyeti haliyeye itibar etmek, ma'a hatim, seyyid, kerim, Muhammed gibi kelimelerde vasfiye-i asliyeye ve bir de alemiyeti haliyeye itibar etmek, ma'a fi hukmin vahid, bir yerde bir hükümde itibar etmek, ve in lem yekun müstahilen, yani muhalen, her ne kadar muhal değil ise de, çünkü dedik zıddeynin içtimağı olmuyor, gayru müstahseni bu güzel görülen bir şey değildir, indel bulagay, bulaga katında bu güzel görülen bir şey değil. Öyleyse feyenbagi lazım gelir, lil akili akile lazım gelir, en yahterize an kelamin gayri müstahsenin kema yahterizu an kelamin müstahilin, müstahil bir kelamdan kaçındığı gibi gayri müstahsen olandan da kaçınması akıllı adama ne yapar? Lazım gelir. Tamam mı? Öyleyse Sibeveyhi Hazretlerine alemiyetin bulunduğu durumda vasfiyeyi asliyeye itibar etmesi lazım gelmez, itibar etmemesi gerekir. Niye? Çünkü şebih biçtima'i zıddeyn meydana geliyor. İçtima'i zıddeyn lazım geliyor. Veya içtimai zıddeyn lazım gelmiyor desem bile şebi bir içtimai zıddeyn meydana geliyor. Akıllı adamın da bundan ne yapması? Kaçınması gerekir. Tamam. Evet ve cemi'ul babi.